Els dilluns de 5 a 6... El que ve després. Actualitat. Serietat. I professionalitat. Això no s'ho creu ni Cristo. En anglès com seria? I don't speak English. De Ganímedes, constelación de Orión, de Alfa, de Beta. A ver, es que... Empieza aquí, lo haces gilipollas. A ver, no, claro, el único... Ha sigut breu, però intens. Videbreu, bric, catalana, a Barcelona, Barcelona. Lo de que els negres la tenen crossa és un mite, eh? Fora de la finestra, fora! Baix. El que ve després, els dilluns de 5 a 6, eh? Que sí!